Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 lutego, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jest śledztwo w sprawie kradzieży w jednym z marketów, której sprawcą miał być sędzia wrocławskiego sądu. O sprawie mówił też minister Ziobro. Unia po Brexicie, ale też sprawy euroatlantyckie, między innymi o nich niemiecka kanclerz będzie rozmawiać z polskimi władzami w Warszawie. W walce ze smogiem w Krakowie pomogą rośliny, do tego instalacja ze specjalnego rodzaju mchu, który pochłania szkodliwe pyły. Prokuratura przesłuchuje świadków i przegląda monitoring, bo jeden z ochroniarzy marketu twierdzi, że ze sklepu zginęły nośniki pamięci elektronicznych, a jako jej sprawcę wskazał sędziego wrocławskiego sądu. Śledztwo wszczęła więc prokuratura rejonowa Krzyki Zachód we Wrocławiu, a wczoraj wieczorem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił w TVP Info, że chodzi o sędziego wydziału karnego tamtejszego sądu apelacyjnego. To bardzo smutne, że na gorącym uczynku jest zatrzymywany sędzia i to wydziału karnego sądu apelacyjnego. To jest kolejny przypadek. Mogę zapewnić, że w takich sprawach będziemy bardzo stanowczy i zdecydowani. Kończy się definitywnie czas poczucia bezkarności ludzi, którzy z tego powodu, że mają togę i łańcuch na piersi zakładają, mogą liczyć na bezkarność. Po to też proponuję zmiany systemowe, które niebawem wejdą w życie. Sporo zmian czeka więc sędziów. Do orzekania mają być włączani młodzi sędziowie z sądów rejonowych. Te zmiany, jakie proponujemy, służą temu, aby jak najszybciej takie sytuacje rozstrzygać, aby uchylać szybko immunitet, stosować wszystkie środki, które przewiduje polskie prawo i w konsekwencji oczyszczać środowisko sędziów, bo w środowisku sędziów, też trzeba to powiedzieć, jest wielu uczciwych, rzetelnych sędziów. Minister Sprawiedliwości chce m.in. uprościć procedury i uelastycznić kary za najpoważniejsze przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, gwałty, porwania dla okupu oraz korupcji i wyłudzenia podatku VAT. Kary będą surowsze. Za 2 godziny do Warszawy przyleci niemiecka kanclerz. Będą rozmowy m.in. z premier Szydło, prezesem PiS i prezydentem Dudą. Rozmowy z głową państwa na życzenie Angeli Merkel odbędą się w 4 oczy. Będą dotyczyć m.in. relacji euroatlantyckich czy bezpieczeństwa. Zanim jednak spotkanie z prezydentem Dudą, szefowe rządów Polski i Niemiec spotkają się z dziennikarzami, także z częścią parlamentarnej opozycji. Wizyta Angeli Merkel przypada na czas toczących się w krajach Unii Europejskiej rozmów na temat niezbędnych reform wspólnoty. Pani kanclerz Angela Merkel także zdaje sobie sprawę z tego, w jak ciężkim położeniu jest dzisiaj Unia Europejska, jak głębokich reform wymaga i myślę, że tutaj może znaleźć, a ja jestem przekonany, że znajdzie na pewno wspólny język i z prezydentem Andrzejem Dudą i z panią premier Szydło i z panem prezesem Kaczyńskim. Podkreśla rzecznik polskiego prezydenta Marek Magierowski. Polscy politycy będą rozmawiać z niemiecką kanclerz także o sprawach dwustronnych. Oczekuję również, że pani kanclerz szczegółowo zapozna się też z polskimi interesami i nie będzie ich ignorować. Podkreśla szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. W planach rozmów Angeli Merkel z polskimi politykami są także kwestie bezpieczeństwa, jak również relacje Europa-Stany Zjednoczone po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta. W ostatnim czasie szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał list, w którym stwierdził, że Trump stanowi zagrożenie dla Unii Europejskiej. Polscy politycy skrytykowali takie stanowisko. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dzięki tym zmianom nie będzie trzeba nosić przy sobie dokumentów w formie papierowej czy plastikowej. Kontrolę w wersji elektronicznej przewiduje projekt ustawy, który właśnie trafił do konsultacji publicznych. Autorem projektu jest Ministerstwo Cyfryzacji. W praktyce, na przykład podczas kontroli drogowej policji, kierowca będzie mógł powiedzieć, że korzysta z elektronicznej wersji dokumentów. O tych rozwiązaniach minister cyfryzacji Anna Strażyńska wspominała podczas przeglądu resortów. Dowód osobisty, prawo jazdy, karta wozu, ubezpieczenie przez telefon komórkowy. Dokument nie będzie jednak wyświetlany na telefonie. W praktyce, na przykład podczas kontroli drogowej policji, kierowca będzie mógł powiedzieć funkcjonariuszom, że korzysta z elektronicznej wersji dokumentów. Po weryfikacji i wprowadzeniu specjalnego kodu wysłanego na telefon kierowcy w służbowym komputerze w radiowozie wyświetlą się nasze dokumenty w formie elektronicznej. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Rośliny pomogą w walce ze smogiem w Krakowie. Miasto planuje w tym roku posadzić 2,5 tysiąca drzew, 300 tysięcy krzewów i 6 hektarów łąk. Pojawi się również instalacja ze specjalnego rodzaju mchu, który pochłania szkodliwe pyły zawieszone. Panel opracowany przez jedną z niemieckich firm ma pochłaniać tyle smogu, co 275 drzew. Mówi Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Mech jest ponoć niezwykły, ponieważ specjalnie wyhodowany, genetycznie modyfikowany tak, by z jednej strony taka kolonia mogła wytrwać w warunkach miejskich, bo mech jest kapryśną rośliną, nie wszędzie rośnie. Tak, żeby miała właściwości takie fitoremediacyjne, czyli asymiluje, pochłania i wiąże w swoich tkankach właśnie zanieczyszczenia powietrza. Instalacja z mchu będzie testowana w okolicach Centrum Kongresowego. Jeśli się sprawdzi, miasto kupi więcej paneli. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne z opadami śniegu, na południu także marznącej mrzawki, do tego silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne na południu i zachodzie minus 1 stopień, w centrum minus 5 stopni, a na Podlasiu do minus 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na 67. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie polska reprezentacja będzie imponująca. W konkursie głównym startuje Pokot Agnieszki Holland, w konkursie Generation Królewicz Olch Kuby Czekaja, a pośród filmów krótkometrażowych Miss Holocaust Michaliny Musielak. Otwarcie festiwalu w czwartek, a już dziś w Klubie Trójki twórcy wymienionych filmów, reżyserzy, aktorzy i producenci. Zapraszam na tę audycję pod znakiem Berlinale po 21. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak ta gierka online? Super, synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy Super Duet. Z dziećmi dobrze dzielić zainteresowania, nie internet. Super Duet od T-Mobile. Każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Za 59,90 miesięcznie, za dwie osoby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co w pamięci trzeba mieć? Pięć porcji zdrowia jemy codziennie. A gdzie je znajdziemy? W Biedronce niezmiennie. W Biedronce co tydzień czeka nowa super piątka warzywno-owocowa. W tym tygodniu super piątkę otwierają brokuł 3,99 za 500 gramów i mandarynka tylko 3,49 za kilogram. Super rabaty na warzywno-owocową ofertę w Biedronce. Biedronka. Codziennie 5 garści owoców i warzyw. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowe Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Syryjskie Aleppo to miasto niemalże całe w gruzach. Wiele domów zniknęło, a ulice podziurawiane są bombami. Wszędzie istnieje niebezpieczeństwo, które stwarzają niewybuchy. Wypadków jest dużo. Miasto pozbawione jest bieżącej wody, także prądu. Organizacje humanitarne dostarczają paliwo, zaopatrują powracających mieszkańców wodę. W zachodniej części miasta wciąż jest niespokojnie, tam siły Al-Assada walczą z oddziałami Państwa Islamskiego. Szczególne zniszczenia widać we wschodniej części miasta. Nie ma szkół, nie ma szpitali, które celowo było niszczone. To między innymi efekt bombardowań prowadzonych przez rosyjskie lotnictwo. ONZ szacuje, że wojna kosztowała Syrię około 350 miliardów dolarów. Tymczasem w Polsce, jak wiemy, od piątku trwa wielka awantura o dzieci z Aleppo, o których przyjęcie zaapelował prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Wszystko zaczęło się od petycji z 16 grudnia, którą do radnych napisali mieszkańcy Sopotu. Potem radni zwrócili się do prezydenta miasta, a prezydent Karnowski wysłał list do premier Beaty Szydło. W piśmie jest mowa o zgodę na działania zmierzające do pomocy dzieciom, których życie jest zagrożone, umożliwienie im pobytu czasowego lub stałego oraz wskazanie osoby, która od strony formalnej poprowadziłaby w imieniu rządu sprawę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiedziało, o czym za chwilę. Dziś pytanie, czy Polska powinna przyjąć dzieci z Syrii? A moim gościem jest pan prezydent Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Witam pana, panie prezydencie, kłaniam się. Dzień dobry państwu, witam panie redaktorze. W piśmie do pani premier, przepraszam, zacznę od tego pytania, choć to nie wydaje mi się sprawa akurat nie najistotniejsza, ale w piśmie do pani premier określał pan liczbę dzieci, które Sopot chciałby przyjąć. Pytam, bo w tej sprawie sporo niedomówień, różnych informacji. Tam nie było liczby dzieci. Wie pan, panie redaktorze, myśmy szacowali to na około 10, ale może 9, może 17, może być 15. Są następne miasta, które chcą przyjąć. Myśmy mówili o tym publicznie, ale rzeczywiście w piśmie było o dzieciach. Nie było mówione o liczbie i była prośba o spotkanie. No, po półtorej miesiąca prawie dostaliśmy ogólne pismo, które właściwie tak było o niczym, a tak praktycznie było mówieniem dezaprobatą dla tego pomysłu. No to do tego pisma w takim razie wrócimy, ale jak pan wie, jak zauważyła Janina Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej, przyjmowanie samych dzieci jest pomysłem chybionym, ponieważ jeśli to trzeba te dzieci przyjąć z opiekunami albo rodzicami. Ma pan tego świadomość? Oczywiście, że mam tego świadomość. Oczywiście pani Janina Ochojska też trochę wycofała się z tego stanowiska. Rozwinęła, tak, to prawda. Natomiast oczywiście, że dzieci powinny mieć opiekuna prawnego, albo na przykład przyjechać z matką, tak? To jest logiczne, chyba że są to całkowite sierota i tak powinny być wtedy opiekun prawny. Mm-hmm. Chodziło o to, żeby te wszystkie rzeczy właśnie przedyskutować z rządem. Myśmy nie chcieli determinować, że to mają być dzieci takiego i takiego wzrostu, takim wieku i mają mieć takie i takie, powiedzmy sobie szczerze, rany, tak? Chodziło o to, żeby przedyskutować, żeby uruchomić w ogóle ten proces. Jasne. Bardzo dobrze w tej chwili przygotowani. W trudnej sytuacji jest zapewne wiele tysięcy dzieci. Które dzieci chce pan przyjąć? Ale po to było miasto, w którym kiedyś mieszkało ponad nawet 2 miliony ludzi. Wie pan, każde dzieci. My nie chcemy określać, jakie to mają dzieci, czyje to mają być dzieci, jakiego wyznania. Każde. Podkreślam, każde. I jest też decyzja prezydentów innych miast, Gdyni, Gdańska, Krakowa, Kołobrzegu, Wrocławia, którzy są także zdecydowani, żeby podjąć tą akcję, czyli to już było kilkudziesięciorga dzieci. No jednak Polska dotychczas raczej w przyjmowaniu tych ludzi, którzy są w wielkiej potrzebie, nie brała udziału. Wprawdzie jest wielka akcja Caritasu. Ogromna, która... to prawda. Pomaga tam. Mhm. Próbował Caritas także wziąć, zrobić most powietrzny. Rząd nie wyraził zgody. Dlatego myśmy odpowiedzieli na inicjatywę mieszkańców Sopotu, żeby decyzji nie ma, bo wspomniane MSWiA odpowiedziało panu, że z uwagi na sytuację w Aleppo, właśnie, a kiedy by otrzymał pan to pismo z MSWiA? To pismo otrzymałem w czwartek po południu. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest czwartek. Sprawa... Tak, w miniony czwartek. To nie ja, tylko, sprawa ja tylko dokończę... Tak, właśnie, dokończę ten cytat, że z uwagi na sytuację w Aleppo nie ma możliwości prowadzenia ewakuacji z miasta będącego pod kontrolą armii rządowej, ani z terenów objętych konfliktem. Pan wspomniał o tym właśnie, że sprawa jest bardzo, bardzo poważna, bo leży przecież w kompetencjach rządu, w kompetencjach MSWiA. To nie jest takie proste i szybkie do przeprowadzenia, prawda? Tak, ale wie pan, panie redaktorze, ja myślę, szanowni państwo, że polskie MSZ i polskie MSWiA jest bardzo sprawnymi i dobrymi instytucjami do takich operacji. I na pewno z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem dałoby radę, żeby ten ważny problem rozwiązać. Z innymi organizacjami humanitarnymi, które jednak działają tam, ale poddziałają w Syrii. Także, oczywiście to nie jest sytuacja łatwa. Myśmy mówili, że my zwracamy koszty, pokrywamy te koszty, natomiast na pewno by to rozwiązanie się znalazło, bo jednak te dzieci także opuszczają Aleppo. Są w obozach niedaleko Aleppo. Także jest tu taka nawet, możliwość. Tu nawet chyba nie chodzi o koszta, bo myślę, że sam Sopot, a już Trójmiasto na pewno z powodzeniem udźwignęłoby wszelkie tego typu koszta, nawet związane z grupą kilkudziesięciu osób, ale to jest decyzja wręcz strategiczna, wręcz polityczna. Niektórzy komentatorzy uważają, że ma pan swoje cele polityczne, a nie takie związane z rzeczywistą chęcią niesienia pomocy. Proszę mi wybaczyć. Wiadomo, że to jest taki silny, wie pan, przekaz. My chcemy pomóc dzieciom, a zły rząd jest nieczuły i zimny. A nie, wie pan, to myśmy półtora miesiąca siedzieli, że tak powiem, cicho, nie prowadziliśmy żadnych, nie ujawnialiśmy nic, tak? Prosiliśmy o rozmowę, żeby wspólnie z rządem to zrobić. Myśmy nie chcemy się w tej sprawie dzielić na dobry i zły rząd i dobry i zły samorząd. To jest sprawa, wydaje się, że Polska i w pewnych sprawach można mówić razem. I przecież ja się także spotykam w Komisji Wspólnej z rządem i nie dzielimy się, rozmawiamy jak normalnie zaczynali ludzie i to jest, a zaczął się olbrzymi hejt przeciwko mnie w mediach, tak to nazwijmy, narodowych, czy w Gazecie Polskiej, czy w innych, gdzie po prostu mówi się, czy przepraszam, z grozą obserwuje pani premier, że ja chcę zbić jakieś te propolityczne. Ja jestem znanym samorządowcem, wie pan, w Sopocie wszyscy mnie znają, w Trójmieście wszyscy znają, w Polsce bardzo dużo ludzi nie potrzebuje. To nie o to chodziło. My mamy tradycję, że pomagamy ludziom ubogim jako Sopocianie od kilkudziesięciu lat. To są Polacy na Białorusi, to są Polacy na Ukrainie, to są Polacy na Litwie, to są powodzianie, repatrianci. Także mamy taką cechę, że chcemy pomagać. Gdańsk ma taką samą cechę. Gdynia też. Wrocław, Kraków, może Kołobrzeg. Także no, samorządowcy zawsze odpowiadali na tych, którzy byli w biedzie. I to jest ta kolejna odpowiedź. Natomiast wstyd mi jest, kiedy rozmawiam z burmistrzami innych państw europejskich, że Polska odmawia tej pomocy. To jest prawda. Podobno tak nie lubi pan rządzących, że postanowił pan na złość PiS-owi zapuszczać włosy, w ten sposób manifestując, prawda? Ale wie pan, ale to zostawmy, no bo to rzeczywiście są pewne żarty, ale tutaj to był żart sprzed roku. Natomiast wie pan, no tutaj nie jest mi do żartu, jest po prostu, ja wysłałem kolejne pismo do pani premier, jutro wyślę kolejne, tak, czy za dwa dni. Ale to jest wszystko bezszedechem, nie możemy się połączyć. No ale wczoraj, ale zaraz, chwileczkę, bo wczoraj miał pan dzwonić do szefowej... No ja dzwoniłem, przynajmniej pan zapowiadał, do szefowej kancelarii pani premier, pani Beaty Kempy. Tak, ale... dostałem telefon do wiceszefa kancelarii premiera, też mi się nie udało dodzwonić. Co więcej, nasze telefony z naszego sekretariatu są zrzucane przez kancelarię premiera. W ogóle nasz sekretariat nie może rozmawiać. To jest też sytuacja niebywała. Aż nie chce się wierzyć, znaczy co? To tak, jest, wie pan, to jest niebywała, tak, że sytuacja. Dzwoni Sopot, nie odbieramy, tak? Wie pan, to jest niebywała sytuacja, żeby prezydent miasta w Polsce chciał się umówić z kimś z kancelarii premiera i nie mógł się umówić. To jest już łamanie nawet prawa administracyjnego. To jest sytuacja niebywała. A jeszcze w tak ważnej i tak wrażliwej sprawie, żeby przyjąć wspólne stanowisko, znaleźć jakąś formę pomocy. Skoro pani premier mówi, że chce pomagać, ale no nie wie jak, to może byśmy razem usiedli i pomogli. No nie, stanowisko rządu wiadomo jak jest jednoznaczne. O, może dzwonią z kancelarii pani premier. No niestety premier. Musiałem odrzucić, bo byśmy się zakłócili. A no widzi pan. Ale zaraz ja przepraszam, już za chwileczkę. Halo? Może rzeczywiście to istotny telefon? Nie, no za chwileczkę spróbuję się połączyć, bo to mój sekretariat. A rozumiem. To może coś ważnego i może jakieś dobre wiadomości. Wracając do całej akcji, panie prezydencie, taka akcja sprowadzenia ludzi z Syrii do Polski, jak pan wie, wymaga ogromnego planu. Być może zgody tamtejszego rządu. Ustalenia na pewno, kogo chcemy sprowadzić. Weryfikacji tych ludzi często nie jest możliwe. Abstrahując od pańskiej chęci czy niechęci do PiS-u, to dla każdego rządu byłaby operacja trudna, nie uważa pan? Ależ oczywiście, a zgadzam się z tym, że to jest operacja trudna, ale powiem, mogę być przeciwnikiem tego rządu, ale twierdzę, że MSZ i MSWiA ma takie siły, środki i takie zdolności, żeby tą operację przeprowadzić. Atakowany jest pan na różne sposoby. U źródła chciałem sprawdzić, jaka jest prawda, mianowicie sprawa dotacji Sopotu dla domu dziecka. Te dotacje w ostatnich latach zmniejszały się? Nie, wzrastały, natomiast zmniejszały się na osobę, dlatego że jest więcej dzieci. Czyli jeżeli z 20 dzieci jest 30 w domu dziecka, no to te koszty się dzielą i wtedy na osobę wychodzi taniej. Natomiast jeżeli chodzi o kwota, to jest większa, jest to największa dotacja w województwie pomorskim. Więc mówimy o kwotach nominalnych, tak? Mówimy o kwotach nominalnych. Absolutnie z Sopockim i także na osobę. Na osobę także jest największa w województwie pomorskim. Natomiast ponieważ w tym domu, który ma chyba 36 miejsc, mieszkało 20, a teraz mieszka 30 dzieciaków, to jest zwykły hejt po prostu robiony. To w tym momencie ta kwota na osoby się zmniejszyła, ale dalej jest najwyższa w województwie. A prawdą jest, że jeden z domów dziecka został przez miasto zlikwidowany, a dom sprzedany? Ale oczywiście, że jest prawdą, bo w momencie, wie pan, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, to były 4 domy dziecka w Sopocie. W tej chwili jest 1, no bo w tej chwili są domy, rodziny zastępcze są. Tak? Czyli po prostu co, nie ma takiej potrzeby, tak? Nie ma takiej potrzeby, jest wystarczająca liczba miejsc w domu dziecka. Możemy jeszcze 6 dzieciaków przyjąć. Nie ma problemu, ale my idziemy w domy rodzinne i to chyba w całej Polsce każdy się stara stworzyć domy rodzinne, a nie molochy komunistyczne domy dziecka. Ja byłem w takim domu polskim na Litwie, gdzie mieszkało 180 dzieciaków. No to już katastrofa. Tak, mamy dom na około 34 436 osób i nie ma powodu. Jeżeli by była potrzeba stworzenia jeszcze 3 domów dziecka, to byśmy je tworzyli, ale takich powodów nie ma. Panie prezydencie, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze, dobrze? Dobrze, bardzo proszę. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, jest moim gościem 19 minut po południu. Dziś pytanie, proszę państwa, czy Polska powinna przyjąć dzieci z Syrii, czy utworzyć taki proponowany m.in. przez kardynała Kazimierza Nycza korytarz humanitarny. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Shebang. I threw in one myself with the usual gang. Just a couple of girls and a couple of guys. Get up, stand up, get organized. I couldn't help thinking I seen it before. Shape a human pyramid. Oh, but the worst part was I knew I'd see it again. It made my heart sink in. I had a sip of my gin. Stuck in the middle. Living in a movie, but a franchise. Just a couple of changes, but the same old thing. The sequel was a flop. Let the third one begin. Cause the breast is soft and warm. It feels like being born. The ride and the plot, playing with God, cue sunshine, cue and storm. But now I'm stuck in the middle. What's it all for? Pan Robert piszący komentuje, przepraszam, ale nie, Polska jako państwo powinna przyjąć dzieci Syrii, nie powinna przyjmować ani innych uchodźców, tylko Polacy czy dobrowolne zrzeszenia ludzi mogą by taką akcję prowadzić. Ten kolektywizm, napisał słuchacz, który dominuje w przekazie medialnym, Polska ma przyjąć, kontra to nie sprawa Polski, to jakiś atawizm, objaw myślenia niewolniczego. Każdemu wolnemu człowiekowi powinno być wolno przyjmować kogo tylko chce i pomagać według własnego uznania. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Ktoś napisał przeciw. Cała ta akcja to prowokacja. 7 trójek na początku 22, 22 minuty po południu. Panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam pana. Ja też uważam właśnie dokładnie tak jak ostatni wpis, ale ja to, że tak powiem, udowodnię. Gdyby, akcja byłaby może ciekawa, gdyby nie jej pomysłodawcy. Proszę zwrócić uwagę, kiedy jest to napisane 21 grudnia i przez kogo? Przez pana Karnowskiego. Czyli akcja wtedy, kiedy była totalna wojna wypowiedziana przez liberalewactwo, zablokowanie Sejmu, jakaś dzicz, na szczęście niewielka, ale jednak na ulicach i tak dalej. I to miało ten podtekst. Dokładnie. Proszę zwrócić uwagę na współpomysłodawców, czyli pani Pomaska, która podała deklarację uchwały o suwerenności Polski, czy nie uznaje tego państwa. Tam jeszcze pan Adamowicz i pan Mityasz. No to proszę bardzo, Karnowski, Adamowicz suma, być może chcą coś na tym ugrać. Suma summarum, panie Robercie. A pan jeszcze może chce pogrzebać tym dzieciom w jakichś rzeczach. Jak by pan odpowiedział na to pytanie dzisiejsze? Czy Polska powinna przyjmować dzieci z Syrii? Jako Polska chyba też, jako państwo nie wiem, chyba niekoniecznie, natomiast indywidualni ludzie na własną odpowiedzialność, jeżeli nie chcą, tam tylko jeszcze jest kwestia tych opiekunów właśnie, więc, bo to też nie wiadomo kim oni są, może to właśnie też ma być ten kontekst właśnie. W każdym razie, ze względu na dajmy szansę innym słuchaczom, rozumiem, pozdrawiam pana, pani Ewo, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry panie Kubo, ja również dołączam się tutaj do moich przedmówców. Absolutnie nie. Uważam, że jest to, jak tutaj jeden z panów powiedział, typowa prowokacja, żeby krytykować rząd, jaki to jest niedobry rząd, bo nie chce przyjąć tych biednych sierot, tak? Jest to tylko ku temu spowodowane. Absolutnie nie. Nie, jeszcze raz nie, tym bardziej, że my mamy naszej polskiej biedy mnóstwo. Jeśli ten pan naprawdę chce tak się bardzo zaangażować, to niech pomoże polskim dzieciom. Naprawdę, w Polsce jest jeszcze mnóstwo biednych dzieci, nie wiem, jak bardziej tutaj. Ale o to, panie Ewo, jak pani być może zwróciła uwagę, zapytałem i Sopot pomaga. Jeszcze jedna pani Ewa. Pani Ewo, witam. Halo? Tak, dzień dobry, witam, dzień dobry, panie Kubo. Moje zdanie jest takie, zresztą ja sama bym się dołożyła, gdyby chodziło o bardzo konkretne rzeczy, na przykład gdyby pan Jacek Karnowski ogłosił, że będą sprowadzone z Syrii 5 czy 10 dzieci, trzeba je leczyć, trzeba pomagać, znamy konkrety, mamy rzecz zdiagnozowaną i przyjmujemy te dzieci, to sama bym się dołożyła. Ale wydaje mi się, tak jak moim poprzednikom, że była to po prostu typowa ustawka po to, żeby robić zadymę, to po pierwsze, a po drugie panu Karnowskiemu, który nie musi być zwolennikiem tego rządu. Przypominam, że poprzedni rząd nie potrafił nawet w odpowiednim czasie sprowadzić Polaków z Donbasu, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Trzeba było czekać, trzeba było różnych zabiegów, żeby tych 100 kilka osób mogło przyjechać do Polski. Także naprawdę troszeczkę rozwagi, panie dziś Karnowski. Dziś pytanie, czy Polska powinna przyjąć dzieci z Syrii. Pan Michał komentuje, prezydent Sopotu powinien zająć się sprawami, które obejmują zakres kompetencji samorządowca. Równie dobrze samorząd na przykład Otwocka mógłby organizować konferencję pokojową w sprawie Palestyny. Justyna Segesz-Frelak, Instytut Spraw Publicznych. Uważam, że Polska powinna przyjąć 10 sierot z Syrii, między innymi z tego względu, że tak naprawdę pomagamy tylko pojedynczym osobom z tego kraju. Niewiele uchodźców do Polski przyjeżdża, także 10 osób to tak naprawdę kropla w morzu potrzeb tych osób. Te dzieci i tak są wyrwane ze swoich korzeni, bo wyrwała ich z tego po prostu wojna. Natomiast to, że nie mają rodziców, niekiedy całe ich rodziny niestety zginęły w trakcie działań wojennych, no to według mnie jest wystarczający argument, żeby te osoby przyjąć, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy miasto, które jest gotowe ponieść koszty związane z przybyciem tych osób. Pan Miki komentuje, dzieci z Aleppo to nie pieski czy kotki, które można przygarnąć na chwilę i nakarmić. Tym ludziom trzeba pomóc na miejscu. Każde inne rozwiązanie, zdaniem słuchacza, jest złe. Pani Iwono, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam panią. Przerażeniem słucham tej audycji i tych ludzi, którzy się wypowiadają, tych chrześcijan, którzy co niedzielę chodzą do kościoła i swojemu proboszczowi wrzucają ofiarę, nie wiem na co, na samochód nowy, na pokrycie miedzią dachu, a dzieci, jakiekolwiek by one nie były, jeśli potrzebują pomocy, ludzie, chrześcijańskie miłosierdzie przecież. Iran całą armię Andersa przyjmował, dzieci nasze przyjmował, dawał im jeść, przecież też nie katolicy, tylko muzułmanie, ale dawali pomoc ludziom, którym ta pomoc była potrzebna i wychodzili z Rosji obdarci i w Iranie mieszkali, dostali wykształcenie. Na przykład właśnie Iranu, o czym pani mówi, kraju w końcu muzułmańskiego, wskazuje uwagę również nasz słuchacz, które to państwo pomagało Polakom w czasie II wojny światowej. Szkoda, że Polacy zapomnieli, jak to na przestrzeni wieków nasi rodacy wielokrotnie byli uchodźcami w różnych krajach świata, napisał słuchacz. 7 trójek na początku 22. Czekamy na państwa telefony, czekamy na listy. Zapraszam na stronę internetową. Tam dzisiejszy sondaż i pytanie, czy Polska powinna przyjąć dzieci z Syrii. Panie Tomaszu, witam. Halo? Panie Tomaszu... Pan Tadeusz, przepraszam. Pomyliłem się. Bardzo przepraszam, panie Tadeuszu. Drobiazg. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry słuchaczom. Tadeusz Wałbrzycha. No, ja myślę, że z racji tego, że nasz rząd przeznacza środki na pomoc właśnie ludziom poszkodowanym co do działań w Syrii i są to środki zwiększane pod względem tego, że w 2015 roku, porównując 2016 rok, czterokrotnie więcej wydano środków na ten cel, a więc ta pomoc płynie i ten kierunek właśnie, aby pomagać tym ludziom na miejscu, gdyż oni się z tego obszaru wywodzą i po prostu zasadnym jest, aby to czynić na miejscu. Dlatego przychylam się do tego po prostu kierunku i chcę, żeby to dalej było utrzymane. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Pan Dariusz. Panie Dariuszu. Dzień dobry, Darek. Dzień dobry, z tej strony. Ja jestem jak najbardziej za przyjmowaniem sierot. No przecież to jest bzdura. Jakim trzeba być kretynem i bałwanem, żeby odmawiać pomocy dzieciom sierotom? I tutaj odżegnuję się od jakiegokolwiek kontekstu politycznego. Czy to jest prowokacja, czy nie prowokacja? Trzeba pomagać dzieciom, sierotom i to jest wszystko. Ktoś napisał, dziękuję. Proponuję, dziękuję panu, żeby każdy entuzjasta przyjmowania uchodźców lub dzieci zrobił to w ramach swojego domu kosztem własnej rodziny. Ciekaw jestem, ilu entuzjastów pozostanie na placu boju, konkluduje słuchacz pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam pana, halo? Dobry. Dzień dobry. Chciałem się spytać, a gdzie są państwa arabskie, te najbardziej bogate, dlaczego oni nie chcą przyjmować tych dzieci? Prawie 12.30, Dariusz Brodzik, Polska Liga Obrony. Osobiście uważam, że nasz kraj powinien przyjąć takie dzieci z Syrii, które nie mają swoich rodziców, straciły rodziny krewnych, którzy nie mają szansy, aby właśnie krewni zajęli się takimi dziećmi, takimi sierotami. Bo trudno jest zabierać takie dzieci tam z Syrii, jeżeli te dzieci mają jeszcze swoje rodziny. Jeżeli nie mają ojca, nie mają matki, ale mają być może krewnych, mają może siostry albo braci, którzy są już pełnoletni, którzy mogliby się takimi dziećmi zaopiekować. Natomiast te dzieci, które straciły całkowicie swoich krewnych i nie ma się kto nimi zaopiekować i tam na miejscu faktycznie nie ma jakichś warunków do tego, żeby te dzieci mogły być tam już na miejscu, nasz rząd ileś tam tych dzieci może przyjąć, aczkolwiek później uważam, że te dzieci powinny być zwrócone, bo to są syryjskie dzieci. Powinny być zwrócone na te tereny. Jeżeli tam już nie będzie żadnej wojny, żadnych walk, to powinny te dzieci wrócić tam z powrotem do siebie. 12.30 w Trójce. Moim gościem jest pani Paulina Bandura, Polska Misja Medyczna. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Przedstawiciele Polskiej Misji Medycznej są w tej chwili w Turcji, również w Syrii. Zgadę. Nie jesteśmy w Syrii, ponieważ nie mamy możliwości wjazdu na teren Syrii. Jesteśmy w Turcji i tam spotykamy się, rozmawiamy z syryjskimi lekarzami. No właśnie chciałem zapytać, czym tam się zajmujecie, bo wiem, że jesteście w kontakcie z przedstawicielami swojej misji medycznej. Jak relacjonują działacze tę sytuację w Turcji? W tej chwili skończyło się pierwsze spotkanie robocze naszych przedstawicielek z lekarzami z organizacji Balsam Medical Organization, która prowadzi dwa syryjskie szpitale. Podpisaliśmy umowę o współpracy, na podstawie której przekazujemy leki, które zakupiliśmy ze środków zebranych w Polsce. Pieniądze te przekazali nam Polacy w indywidualnych wpłatach. Zbieraliśmy także podczas kwest w kościele. I to jest pierwszy etap naszej pomocy. Przekazanie tych środków dla dwóch szpitali. Dzięki tym pieniądzom one będą mogły funkcjonować przez kolejne dwa miesiące. Czy są polskie organizacje, które są w Syrii, na przykład w Aleppo, czy też ze względu na sytuację w mieście, organizowanie tam czegokolwiek w tej chwili jest bardzo trudne albo wręcz niemożliwe? Z tego, co mi wiadomo, cudzoziemcy nie mają możliwości wjazdu na teren Syrii udzielania pomocy, co niestety bardzo nam utrudnia, ponieważ pomoc na miejscu i obecność na miejscu ludzi z organizacji byłaby, umożliwiłaby pomoc najskuteczniejszą, ale na szczęście mamy kontakty z organizacjami z Libanu, które przekazały nam właśnie kontakt do syryjskich lekarzy. Oni są tam na miejscu i wiedzą najlepiej, jakie są potrzeby i za ich pośrednictwem możemy tę pomoc przekazać. Czyli w tej chwili pomoc na przykład niesiona mieszkańcom Aleppo, rodzinom tam wracającym do tego miasta jest praktycznie niemożliwa? Bezpośrednio na miejscu nie. Czyli trudno w tej chwili mówić o organizowaniu na przykład korytarzy powietrznych, o czym dyskutuje się, jak pani wie, w Polsce. Znaczy nie powietrznych, korytarzy w ogóle humanitarnych. Znaczy nie rozmawialiśmy na ten temat, ponieważ nie ma takiej możliwości w tej chwili. My też nie dysponujemy takimi środkami, skupiamy się na pomocy medycznej i dlatego ten kontakt z lekarzami jest tak dla nas cenny. A komu pomagacie w Turcji? Komu pomaga Polska Misja Medyczna? To są oczywiście uchodźcy z Syrii, również mieszkańcy, którzy uciekali z Aleppo? Tak, ta organizacja, z którą współpracujemy, prowadzi dwa szpitale. My mówimy, że to są szpitale, no to nie są do końca szpitale w naszym wyobrażeniu. To pewnie w Aleppo jest jakiś dom, który na szczęście się nie zawalił. No tam nie ma szpitali. Jak powiedziałem, one byłyby celowo niszczone, jako pewnie traktowane jako obiekty strategiczne. W tej chwili tam są organizowane takie punkty medyczne. Dokładnie, polowe tak. To wygląda no źle. To są takie miejsca bardzo prymitywne. Brakuje praktycznie wszystkiego. Lekarstw przede wszystkim. Dokładnie tak. I ta organizacja, z którą współpracujemy, której właśnie przekazujemy lekarstwa, prowadzi jeden szpital w zachodnim Aleppo, czyli bezpośrednio dla tych osób, które tam zostały, bo musiały albo nie chcą wyjeżdżać, czy uciekać. I drugi szpital w prowincji Idlib. To jest prowincja, gdzie powstają właśnie obozy dla uchodźców, głównie z Aleppo, ale nie tylko, z całej Syrii. Tam jest drugi szpital i obydwa te szpitale są skupione na pomocy ofiarom tego konfliktu. A rozmawiacie z ludźmi na miejscu. Jakie plany mają uchodźcy? Co oni mówią? Chcą wracać z powrotem do Syrii? Nie mieliśmy jeszcze możliwości rozmawiać teraz. Dziewczyny będą jechać bliżej granicy i zobaczymy, z kim uda się porozmawiać. Mamy taką nadzieję, bo takie rozmowy dadzą nam też właśnie jakiś obraz, ale z dzieciaki, które chcielibyśmy i o których tyle się ostatnio mówi, które chcielibyśmy sprowadzić do Polski, myślę, że chciałyby wrócić do Syrii, w której nie ma wojny po prostu. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilkanaście Oczywiście. Minut. Paulina Bandura, Polska Misja Medyczna. 25 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy Polska powinna przyjąć dzieci z Syrii. 7 trójek na początku 22 na stronie internetowej nasz dzisiejszy sondaż. 24 minuty do 13. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty, godzina 13, tu trójka. Za, a nawet przeciw. Pani Tatiana komentuje i ma obawy. Razem z dziećmi przyjadą krewni, rodzice, całe rodziny. I rodziny tych rodzin. W mieście, w którym mieszkam, w Anglii, przyjechało 10 rodzin z Syrii. I już są pierwsze problemy. Pan Michał na antenie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ja jestem jak najbardziej za przyjmowaniem tych rodzin i za pomocą przede wszystkim. Oczywiście, że trzeba być to rozsądnie, oczywiście, że trzeba pomagać też na miejscu, ale uważam, że nie podlega to żadnej dyskusji, że to, co możemy zrobić, powinniśmy robić. I uważam, że nie można rozdzielać i mówić, że mamy jeszcze tyle rodzin, którym trzeba pomóc w Polsce i tak dalej. Każdy powinien pomagać tak, jak może i uważam to za jak najlepszy pomysł. Pan Paweł napisał, odpowiadam słuchaczom, którzy mówią, że to państwa arabskie powinny pomagać Syryjczykom. Przede wszystkim bogate na przykład Arabia Saudyjska niewiele różni się od tak zwanego państwa islamskiego. Zdaniem słuchacza panuje tam prawo szariatu, a dominującym wyznaniem jest ultrakonserwatywny wahabizm. Dlaczego ludzie mieliby uciekać od jednego kalifatu do drugiego? Pyta pan Paweł. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Wie pan co, nie zamierzałem dzisiaj dzwonić, ale wypowiedzi ludzi, aż tu nagle przymusiły mnie do tego zadzwonienia. Wie pan, gdybym słuchał tą audycję kilka czy kilkanaście miesięcy temu, pewnie też bym mówił o przyjmowaniu sierotek i humanitaryzmie. Natomiast teraz jestem absolutnie przeciwny temu. Ja, jeżeli pan chce, mogę panu przesłać film wewnętrzny FEMA. To jest Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, o którym mówiłem bodajże ze 3 dni temu na antenie, o szkoleniu bojowym dzieci zamachowców. To są dzieci, które są szkolone w warunkach bojowych, które mordują ludzi, zakładników, które chodzą po pomieszczeniach i po prostu polują na nich jak na zwierzęta. Ja absolutnie jestem przeciwny przyjmowaniu takich dzieci, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować, dlatego że ISIS rekrutuje i szkoli dzieci do działań bojowych. Nie są to dzieci pochodzące z pełnych i szczęśliwych rodzin. To są właśnie dzieci, które straciły rodziców i same również nie mają nic do stracenia. I my, obawiam się, że biorąc tego typu dzieci, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować, co pokazały doświadczenia niemieckie czy belgijskie, ściągamy na siebie bardzo poważne kłopoty. Pan Tomasz, dziękuję panie Adamie. Pan Tomasz uważa, że czasami temat w audycjach naszych jest sprawą drugorzędną, a generalnie chodzi o spór słuchaczy pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami rządu. Szkoda, że ludzie, konkluduje, nie potrafią oderwać się od sporów politycznych i zacząć myśleć. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Śmiało, słucham pana. Dzień dobry słuchaczom. Panie Kubo, ja krótko tylko chciałbym zapytać za pana pośrednictwem pana Karnowskiego, jak będzie na antenie po raz kolejny. Tak. Ponieważ wojna w Syrii trwa dość długo i to nie jest ostatni rok, tak jak rok, w którym rządzi PiS, tylko rządziła wcześniej Platforma. Chciałbym zapytać pana Karnowskiego, co wtedy zrobił dla syryjskich dzieci, bo to nie jest istotne, czy to są dzieci z Aleppo, czy z innych miast, ale to są dzieci syryjskie. Co wtedy zrobił i dlaczego wtedy nie było takiej histerii medialnej i nie posługiwano się 10 sierotami, czy nie manipulowano faktami w przypadku jakiejś tam chęci pomocy pana Karnowskiego dzieciom z Syrii. To wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Pan Robert napisał, nie bójmy się tych dzieci, nie uprawiajmy hipokryzji. Przyjęcie kilkunastu czy kilkudziesięciu dzieci, aby pomóc, to jest obowiązek humanitarny, na który stać nasz kraj. Jesteśmy w większości społeczeństwem katolickim, a obecny papież nawołuje do takich gestów. Pan Janusz jeszcze, panie Januszu? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja chciałem przypomnieć z naszej historii fakt, kiedy to tysiące dzieci, które znalazły się w armii Andersa, poprzez Syrię, poprzez Iran, wyjechały z Rosji i dzięki temu uratowały, rozlokowane zostały po całym świecie, zostały przyjęte i dzięki temu uratowały swoje życie. Pan Wojciech, dziękuję, napisał, że to jest problem dużo szerszy. Pomagać należy tam, w miejscach tożsamych kulturowo, jak napisał Jan Wójcik, redaktor portalu euroislam.pl. Jeżeli mówimy o tych 10 sierotach, no to sprawa zaczęła być troszeczkę niejasna. Początkowo była informacja o tym, że chodzi o przyjęcie 10 sierot, teraz chodzi o przyjęcie rodzin. Natomiast rząd nie powinien też robić specjalnego problemu z przyjęciem 10 sierot. To nie jest ani jakieś specjalne zagrożenie dla kraju, ani tak. No, z drugiej strony, od początku tego całego kryzysu imigracyjnego uważamy, że nasze wysiłki powinny być skoncentrowane na zapewnienie ludziom bezpieczeństwa i zdolności przeżycia w obozach dla uchodźców albo no już powoli w Syrii, tak, bo powoli ten konflikt w niektórych miejscach zaczyna się kończyć, zaczyna się stabilizować. Za 17, prawie 13, 7 trójek, na początku 22. Panie Waldemarze, witam pana, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja mam taką prośbę, żeby pan, jeżeli to jest możliwe, odczytał treść listu pana Karnowskiego, jaki wysłał do rządu i treść odpowiedzi, jaki rząd odesłał panu Karnowskiemu. Wtedy słuchacze będą mieli jakby pełny obraz tego, jak wygląda sytuacja, bo w tej chwili stawiana jest taka teza, że polski rząd nie chce przyjmować uchodźców. Ja bym się chętnie dowiedział, jak to wygląda. Wypowiedział się na ten temat. Trudno przytaczać całe pisma, bo one są długie. Natomiast zapytam pana prezydenta, bo pewnie na stronach internetowych zainteresowani mogą te pisma i jedno i drugie znaleźć. Ale ostatni komentarz, wypowiedź rzecznika rządu wskazuje na to, że sprawa nie jest przesądzona i nie jest zamknięta. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Czy to ten pan Andrzej? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja? Tak, to pana. Ja chciałem powiedzieć, że w Polsce jest największy odsetek na świecie katolików, 92% ponad. I teraz chciałem powiedzieć, że jakby Święty Jezus i Matka Boska uciekali do Polski, to wiary katolickiej by nie było, bo Herod wszystkich... No zabił po prostu i po prostu uszom nie wierzę, co słyszę na antenie. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana, panie Piotrze. Pan Piotr. Panie Piotrze? Dzień dobry. Dzień dobry. Miło, że się dodzwoniłem. Witam. Panie Kubo, ja chciałem tylko takie swoje trzy grafiki dorzucić. Chodzi mi o to, że dużo przedmówców mówiło, że trzeba pomagać tam na miejscu tym ludziom. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o infrastrukturę taką szpitalną, pomagania ludziom w sensie medycznym, no to tam może być raczej kiepsko po wojnie, tam praktycznie wszystko jest zniszczone. Natomiast jeżeli chodzi o pana Karnowskiego i tam przerzucanie się, czy to rząd, czy to pan Karnowski, to tam jeżeli to tylko komuś pomoże ta cała akcja, tam nie wiem, ta wichura i to będą dzieci, to ja będę naprawdę bardzo szczęśliwy. Jeżeli komuś tylko trochę ubędzie z wizerunku, a komuś przybędzie, nieważne, tylko trzeba pomagać dzieciom, trzeba pomagać drugiemu człowiekowi. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Pan Jerzy uważa, że jeśli przyjmować, to chrześcijan. Persja, przypomina, podczas wojny była pod protektoratem Wielkiej Brytanii. I nie wiem, zastanawia się słuchacz, na ile decyzja o przyjęciu Polaków była suwerenną decyzją Persów. 7 trójek, na początku 22. Dziś pytanie, czy Polska powinna przyjąć dzieci z Syrii. Sondaż na naszej stronie internetowej, polecam. Pan Mirosław. Panie Mirosławie? Tak, słyszę. Witam. Chodzi mi o taką sprawę, że kwestia tych dzieci nie jest kwestią samą w sobie. Po prostu chodzi mi o to, żeby nie powtórzyła się sytuacja, jaka miała w 2007 roku, kiedy polscy żołnierze zorganizowali pomoc w leczeniu małej Janat, to jest chyba 7-letnia wtedy była dziewczynka, przyjechała do Polski, przeprowadzono skomplikowaną operację, leczono, powinna cały czas dostawać leki bardzo skomplikowane i systematycznie. No niestety rodzina nie zgodziła się na dokończenie leczenia w Polsce i zabrała ją do Iraku. Tam była sytuacja, jaka była. Po prostu dziewczynka nie mogła, zasłabła w nocy. A rozumiem, panie Mirosławie, że opowiada pan tę historię, wskazując, że i takie historie się zdarzają. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam. Ja chciałem zabrać głos w temacie dzieci z armii Andersa. Tutaj w temacie Polaków, którzy byli w Iranie, bo moim zdaniem problem jest tutaj w postrzeganiu tak naprawdę osób pochodzących z Bliskiego Wschodu przez nas, współczesnych, a w postrzeganiu Polaków przez współczesnych im Arabów, Persów, czy też osoby zamieszkujące Bliski Wschód, bo proszę wskazać, ilu w tamtym czasie Polaków przebywających razem z armią Andersa mogło być podejrzanych o terroryzm albo mieć związki z organizacjami, które podkładają bomby, czy wysadzają się na zarogowiskach. Ja myślę, że tutaj jest problem największy w tym postrzeganiu i ten argument raczej uważam, że nie powinien być tak mocno podnoszony w kwestii historycznej, że skoro Iran nas przyjął, to teraz my po prawie 70 latach powinniśmy się zrewanżować tym samym osobą uchodźcą z Syrii. Pan Piotr uważa, że ta dyskusja, która poruszyła pół Polski, jest bez sensu. Wystarczy zainteresować się tematem. Od razu wiadomo, że nie wiadomo, skąd wziąć te biedne syryjskie dzieci. Nie ma narzędzi, uprawnień, zgody wreszcie, pisze słuchacz, ani chęci na oddawanie jakichkolwiek dzieci z tamtego regionu. Dlatego cała sprawa, zdaniem słuchacza, to jest politykierstwo. Pani Renato, witam panią. Halo? Dzień dobry, Renata z tej strony. Chciałam powiedzieć, że ostatnio słyszałam, że Polacy są chrześcijanami od wieszania krzyży w stołówkach. Chyba pokazujemy właśnie tą dyskusją, że dokładnie tak jest. Przyznaję, że wstyd mi, że jestem chrześcijanką w tym kraju. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Panie Grzegorzu, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, miło pana słyszeć. Pozdrawiam słuchaczy. Cieszę się pana. Myślę, że to jest moje bardzo subiektywne odczucie, że pan Tarkowski szuka pewnego rodzaju rozgłosu, gdyż tak jakby wcześniej ktoś tam powiedział, dlaczego wcześniej nie zareagował, jeżeli Platforma była przy władzy. Ale jest jeszcze jeden sposób, który w zanadrzu ma pan prezydent. Zapuści włosy i brodę, znów będzie jako gwiazda na tabloidach. A moje zdanie jest, że pomóc jak najbardziej, ale tam, gdzie ta kultura jest od nich, a nie tutaj w naszym kraju, bo nie wiadomo, czy za 10, za 15 lat te osoby, które mają teraz po 10 lat, nie obrócą się przeciwko nam. Co dziękuję na to, pani Anna? Dziękuję. Pani Anno, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że jak pan Karnawski, prezydent Sopotu, zechce, to po prostu powinien spakować walizę i wziąć urlop bezpłatny, wziąć pełne konto, które ma z innymi prezydentami pojechać do Syrii i pomagać. Pan Arkadiusz, panie Arkadiuszu, witamy w Trójce. Krótko proszę, halo? Panie Arkadiuszu. Witam. Proszę pana, ja myślę, że w Polsce nie ma zbyt wielu ludzi, którzy są przeciwni, żeby pomagać sierotom. I szczególnie też w Syrii, w takiej sytuacji, jakiej Syria jest. Ale po pierwsze, Syria nie jest, sytuacja w Syrii nie jest winą, że tak powiem, polskiej polityki, to jest raz. A po drugie, nikt na razie nie zwrócił na to uwagi, że temat został wywołany jak gdyby równolegle do wizyty pewnej pani w Polsce. Także proszę jakoś tutaj też tą sprawę wziąć pod uwagę. Pan Bogdan, pozdrawiam. Panie Bogdanie, jeszcze pan. Panie Bogdanie, krótko proszę, halo? Może za chwilę, za 10 minut, 13. Rafał Kostrzyński, rzecznik Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców w Polsce. Przypomnę tylko, że Polska zgłosiła gotowość do przyjęcia 900 osób w ramach programu przesiedleń. I w 2013 roku w Genewie w grudniu na konferencji UNHCR do tej pory żadna z tych osób nie została przyjęta. To są rodziny również właśnie z dziećmi, które z różnych powodów medycznych, psychologicznych, prawnych wymagają właśnie przeniesienia z kraju pierwszego azylu, czyli na przykład będą to Syryjczycy, którzy znaleźli schronienie w Libanie, do kraju na przykład Unii Europejskiej, na przykład Polski, który zapewni im wsparcie i schronienie. To jest jedna z opcji. Druga opcja to są różnego rodzaju korytarze humanitarne, które polegają właśnie na stworzeniu alternatywnych sposobów dotarcia osób, które są już na przykład w Libanie i mają tam status uchodźcy, na wizy humanitarne, wizy studenckie, programy sponsorowane właśnie przez samorządy lokalne. Na przykład to są takie opcje i do takich opcji zachęcamy i to są takie opcje właśnie, które popiera UNHCR. Za 9 minut 13 ponownie na antenie pani Paulina Bandura, Polska Misja Medyczna. Witam. Dzień dobry. I pan prezydent Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Dzień dobry, witam ponownie. Dziś na pytanie sondaż w Trójce na stronach internetowych. Czy Polska powinna przyjąć dzieci z Syrii? 59% internautów uważa, że tak, 41% uważa, że nie. Panie prezydencie, nie wiem, czy słuchał pan mojej rozmowy z panią Pauliną Bandurą. Z wypowiedzi pani Pauliny wynikało, że organizowanie w tej chwili czegokolwiek w Syrii, a zwłaszcza w Aleppo, jest praktycznie niemożliwe. Że taki wyjazd grupy ludzi jest niemożliwy do organizacji. No, wie pan, panie redaktorze, na pewno jest bardzo ciężki i bardzo, bardzo trudny do zorganizowania. Na pewno kontakt też, no ale powiedzmy sobie szczerze, się kontaktować chcemy z tamtejszym rządem w celach humanitarnych. Nie kontaktujemy się, byłem może, w celach politycznych. Ale prawda? nie wiemy tego nawet, czy tamtejszy rząd byłby zainteresowany takim wysyłaniem dzieci, czy też rodzin do Polski. Wie pan, oczywiście, że nie wiemy. Póki tego nie spróbujemy, nie będziemy wiedzieć. Ja też słyszałem, że część mówi, żeby wziąć z Libanu, ale rzeczywiście na terenie Libanu można pomóc większości na miejscu, bo tam są szpitale, tak? A teraz jest problem Aleppo i okolic, że tam już nie ma żadnego szpitala, tak? Jest to wszystko rozwalone. Ale nie upieramy się, jeżeli jest taka sytuacja, są jakieś dzieci, które z terenu Libanu, którym trzeba by pomóc, bo tam w Libanie nie są w stanie im pomóc, to my też chętnie to przyjmiemy, tylko musimy usiąść i chcemy, żeby w ogóle pokazać, jako Polska, jesteśmy cokolwiek solidarni. Słuchacze, jak być może zwrócił pan uwagę, pytają, a dlaczego pan nie wpadł na ten pomysł wcześniej? W końcu wojna w Syrii nie trwa od wczoraj. Ale nie, no myśmy zarówno Gdańsk, jak i Sopot, myśmy mówili o tym, że chcemy przyjąć uchodźców, osoby, które potrzebują pomocy od kilkunastu miesięcy. Od kilkunastu miesięcy pracują nas zespoły, między innymi były szkolone w Niemczech w sprawie związanej z uchodźcami. Natomiast nie było takiej woli politycznej ze strony rządu polskiego, żeby przyjąć tych uchodźców. Myśmy się wręcz przymierzali do tego jeszcze za rządów Platformy. Nie było takiej sytuacji, tak, chociaż Platforma najpierw tam ileś tysięcy, potem ileś i tak dalej. Przyszedł rząd PiS i się ukróciło. Za rządów Platformy by przecież też próbował pan forsować taki pomysł i co? Wie pan, za rządów Platformy myśmy prawie byli gotowi, ale wydaje mi się, że Platforma po prostu nie zdążyła z tymi uchodźcami, tak? Bo przyszedł rząd PiSu i odciął, i nawet zobowiązanie do tych 7 tysięcy, które by też musiały trafić do samorządów, zostało odcięte. Tak? A może de facto by nie chciała, bo to jest, tak jak powiedziałem, decyzja polityczna. Nie wiadomo, jak zareaguje tak zwana opinia publiczna. Zresztą no tak, zakładnikiem tej opinii publicznej, jak sądzę, po części również jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale proszę zobaczyć, że przez sondaż internautów, który słyszałem, jak podawaliście państwo, to jest niesamowity przełom w społeczeństwie, że ponad 50% mówi, że tak. To prawda, ale to są słuchacze Trójki. Zna pan, znaczy być może pan nie zna, ale ja znam różne sondaże dotyczące w ogóle uchodźców, także dzieci. Ostatnio zadawane. Wiadomo, że bardzo wielu Polaków, o czym pewnie pan wie, uważa, że no, Polska powinna pomagać uchodźcom, ale tam na miejscu, w miejscach, gdzie przebywa. Nie zapraszać ich do Polski. Oczywiście, no ja myślę, że jednak jest taka rzecz, że zapraszamy różnych ludzi do Polski, chociażby z Ukrainy i zapraszamy. A to już Polacy zupełnie inaczej traktują. Pani Paulina Bandura, jeszcze na koniec, czy to w ogóle można zorganizować? Czy pani wyobraża sobie taki korytarz humanitarny i dzieci z rodzinami, które przybywają do Polski? Myślę, że nie tylko można. Jeżeli się wszyscy postaramy i dołożymy starań, to na pewno jest to możliwe do zorganizowania. Przede wszystkim trzeba. Proszę pamiętać, że tam od ponad 5 lat toczy się wojna i bez względu na to, po której stronie jesteśmy politycznie, światopoglądowo, to jest kraj, w którym nie ma prądu, nie ma wody, nie funkcjonuje służba zdrowia, dzieci nie chodzą do szkoły. My mamy kontakt z uchodźcami z Syrii w Libanie, gdzie w zeszłym roku wspieraliśmy ośrodek zdrowia, który uchodźcom z Syrii pomaga. I wiemy, jak ta sytuacja jest trudna. Proszę sobie wyobrazić, że jutro nie możemy pójść normalnie do szkoły, do pracy, ponieważ jest wojna. Ci ludzie w tej sytuacji są od dawna. Tam są dzieci, które nie znają świata bez wojny, ponieważ urodziły się w ruinach i wychowują się w ruinach. I myślę, że w tej sytuacji, w obliczu takiego dziecka, musimy pomóc. Panie prezydencie, jak powiedziałem, Rafał Bochenek, rzecznik rządu, powiedział, że w tej sprawie żadna decyzja nie zapadła, a pan powinien sprecyzować swoje oczekiwania. Wie pan, myśmy sprecyzowali swoje oczekiwania, oczekujemy na spotkanie, mówimy o 10 ogół, dzieci Gdańsku mówią o 10 ogół i powiedzmy sobie szczerze, że ewakuacja polskich sierot w czasie II wojny światowej była jeszcze trudniejsza, bo był to czas bez internetu, bez czegokolwiek. Już nie wspomnę, że ratowanie dzieci z getta też było trudne i bardzo niebezpieczne, także myślę, że powinniśmy się wspólnie postarać, żeby te dzieciaki chociaż część ich uratować. Bez względu na poglądy polityczne, myślę, że nad sprawą można się poważnie zastanowić, pod warunkiem wszakże, że odłożymy te wojny plemienne, bo chyba nie o to chodzi, prawda? Nie, absolutnie nie. My, jak mówię, wiemy, że... Tyle, że to trzeba zrobić z głową, bo na razie nie wiemy, kogo chcemy przyjąć, tak, skąd chcemy przyjąć i jak. Musimy usiąść przy wspólnym stole z MSZ-em, z UMSWiA, z instytucjami humanitarnymi i samorząd i to wszystko poukładać. Prezydent Jacek Karnowski, Paulina Bandura, Polska Misja Medyczna. Dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję. Za rozmowę. Dziękuję. Miłego dnia, a my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując pralkę Slim marki Beko z silnikiem inwerterowym w klasie A+++ za jedyne 1249 zł.